GH+. Dobry wieczór, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Mamy dziś 1 listopada, no i zgodnie z okolicznościami dziś będziemy wspominać w programie trzecim przez cały dzień artystów, nie tylko artystów, różnych wielkich ludzi kultury, sztuki, również polityki, którzy odeszli w ostatnich miesiącach. I tak również będzie w tej audycji. Rozpocząłem utworem z repertuaru grupy Soundgarden, The Day I Tried to Live, a to dlatego, że w maju tego roku zmarł wokalista tego zespołu Chris Cornell. Okoliczności tej śmierci o tyle szczególnie smutne, bowiem Chris Cornell popełnił samobójstwo. Chris Cornell jeszcze dzisiaj będzie wspominany naszej antenie. Teraz natomiast chciałbym przejść do artystów równie ważnych dla wielu, dla niektórych może nawet ważniejszych. W każdym razie zacznijmy teraz może od Jaya Gilesa. Jay Giles to gitarzysta, kompozytor, również częściowo autor tekstów, multiinstrumentalista tak naprawdę, który był odpowiedzialny w dużej mierze za sukcesy zespołu Jay Giles Band. I właśnie z repertuaru tego zespołu posłuchamy za chwilę piosenki Centerfold. Jay Giles zmarł w kwietniu tego roku. Flash those baby blues. Something happened. so hopeless. I ain't really sure, but it seems I remember the good times with just a little bit more in focus. But when she puts her arms around, stop, ask myself why I've done it. It just seems so useless to have to work so hard and nothing ever really seemed to come from it. And then she looks me in the eye and says, we gonna last forever, man. You know I can't begin to die, honey. Like ain't nothing left no more. I find myself having to reach out and grab hold of something. Yeah, I just catch myself wondering, waiting, worrying about some silly little things don't add up to nothing. Tom Petty urodził się 20 października 1950 roku na Florydzie, a zmarł 2 października bieżącego roku w Santa Monica w Kalifornii w wieku niespełna 67 lat. Artysta w naszym kraju popularny umiarkowanie, natomiast w Stanach bardzo szanowany, poważany, sprzedał mnóstwo płyt na przestrzeni swojej bardzo długiej kariery. To był utwór Here Comes My Girl z takiej przełomowej płyty dla Toma Petty'ego z roku 1979, Damn the Torpedoes, nagranej pod szyldem Tom Petty and the Heartbreakers. I to jest ten szyld, który przez wiele lat towarzyszył artyście i właśnie z zespołem The Heartbreakers nagrał najwięcej swoich albumów. Teraz natomiast przeniesiemy się w czasie do przeboju Running Down a Dream. To już późniejsze lata, a zaraz po nim rok 93, jeden z większych przebojów singlowych Toma Petty'ego, Mary Jane's Last Dance. Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Tall and she grew up up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. One more time to kill the pain. I feel something creeping in and I'm tired of this town told. You never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again. Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room, and nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone, I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again. Po trzech przebojach z repertuaru Toma Petty'ego chciałbym, żebyśmy na zakończenie tego krótkiego przypomnienia jego muzyki posłuchali utworu znacznie mniej znanego, nie tylko dlatego, że nie był wydany na singlu, ale po prostu mniej eksponowany przez wszystkie lata, również na koncertach. A szkoda dlatego, że to bardzo urokliwa ballada, w której pobrzmiewają inspiracje trochę Johnem Lennonem, trochę Neilem Youngiem. Tom Petty i Only Broken Heart. Feeling I've seen in your eyes back in the old days, before the hard times, but I'm not afraid anymore. It's all Only a Broken Heart, Tom Petty. Teraz natomiast chciałbym poświęcić kilkanaście minut muzykom niemieckiej formacji Can. Dwóch z nich zmarło w tym roku. Jaki Liebezeit w styczniu i jego osobie, jego twórczości, w tym również temu najważniejszemu etapowi jego twórczości w grupie Can poświęciłem czas przed kilkoma miesiącami. Natomiast niestety we wrześniu zmarł kolejny członek grupy Can, Holger Czukay. Michał Karoi to z kolei gitarzysta, który no, zmarł już dawno, w 2001 roku, także ostatnim z tego żelaznego składu jeszcze żyjącym jest Irmin Schmidt. No niestety. Holger Czukay zmarł we wrześniu w wieku 79 lat i teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrań grupy Can z płyty tegorocznej. To oczywiście trochę przewrotne sformułowanie, dlatego że mowa o albumie The Singles. Na tym wydawnictwie między innymi utwór Splash w wersji nieco skróconej, oryginalnie na płycie Soon Over Babaluma, a także utwór, którego nie było wcześniej na żadnej płycie długogrającej, mianowicie Turtles Have Long Legs, taki trochę pastiszowy. Dwa razy Ken Singly. We'll be right back. Turtles Have Short Legs, utwór z singla grupy Ken z roku 1971. Teraz natomiast chciałbym przypomnieć zespół Ken we fragmencie z płyty So Delight, rok 1977, kompozycja Don't Say No, a to dlatego, że to jeden z niewielu przykładów muzycznych grupy Kraftwerk, gdzie Holger Czukaj udziela się nie tylko instrumentalnie, ale również wokalnie. Don't Say No, utwór z albumu So Delight grupy Ken z roku 1977. Wspomniałem, że Holger Czukay udzielił się w tym utworze wokalnie, ale de facto to nie dotyczy tylko Holgera, bowiem wszyscy członkowie ówczesnego składu grupy Ken śpiewali w tej kompozycji. Holger Czukay, przypominam, zmarł niedawno, bo we wrześniu tego roku w wieku 79 lat, natomiast w styczniu zmarł perkusista grupy Ken, Jaki Liebezeit. Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli do artysty trochę zapomnianego chyba w dzisiejszych czasach, mianowicie chodzi o George'a Younga, urodzonego w Szkocji, działającego głównie w Australii. George Young to artysta, który rodził się w Glasgow 6 listopada 1946 roku. Zmarł dosłownie kilka dni temu, bo 22 października tego roku w wieku lat 70. A był znany z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, to starszy brat Angusa i Malcolma Youngów z grupy AC/DC. Po drugie, miał na swoim koncie już w latach 60. przeboje z zespołem, który założył The Easy Beats. Później Flash and the Pan, komponowanie dla wielu różnych innych artystów. Zresztą z innym muzykiem grupy The Easy Beats i Flash and the Pan stworzył taki tandem kompozytorsko-producencki Wanda Young. Harry Wanda z kolei to był również gitarzysta, tyle że nie ze Szkocji, a z Holandii. Współpracowali razem przez bardzo wiele lat. Chciałbym, żebyśmy teraz na początek posłuchali dwóch utworów z repertuaru grupy Flash and the Pan. Pierwszy z roku 1978, Walking in the Rain. Down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can. Whistling in the darkness, shining in the light, coming to a conclusion, right is might is tight. Walking, walking in the rain. Come in all you jesters, enter all you fools, sit down, no, no, ogre, ghoul, trip the light, fantastic, dance the swivel hips, come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain. Thank you. Walking in the Rain. Utwór autorstwa spółki kompozytorskiej Wanda Young, czyli Harry'ego Wandy i George'a Younga. George Young oprócz tego również grał na gitarze i był głównym wokalistą w zespole Flash and the Pan. Utwór znalazł się na debiutanckiej płycie Flash and the Pan, zatytułowanej po prostu Flash and the Pan w roku 1978. Natomiast teraz fragment późniejszy o 4 lata, jednocześnie jeden z największych przebojów singlowych tego zespołu, Waiting for a Train. Waiting for a Train, utwór, który wydany na singlu w roku 1982 dotarł do brytyjskiej listy Top Ten i to był największy sukces w całym dorobku nagraniowym grupy Flash and the Pan, jeśli chodzi oczywiście o przeboje singlowe. Przypominam, że wspominaliśmy przez ostatnich kilka minut George'a Younga, między innymi współtwórcę grupy Flash and the Pan. Za chwilę, już na zakończenie dzisiejszego programu, utwór, kto wie, czy nie najładniejszy ze wszystkich, które George Young kiedykolwiek stworzył, mianowicie Lights in the Night. Za tydzień powrócimy do nagrań Nicka Cave'a po dwóch audycjach sprzed kilku tygodni. Tym razem będzie trzeci rozdział jego muzycznych przygód. A na dziś to już wszystko. GH Plus kończy Lights in the Night. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Autopromocja. I'm in love.